Bueno, estas campas sirven para, para dar ya ben vida precisamente a don Rafael Quintía, que bueno, pues hoy están nunha celebración extraordinaria. Boas tardes, Rafael. Hola, boa tarde, que tal? Bueno, pues puxen esta música de fondo pues precisamente para saudarte porque hoxe estades de celebración. Ademais nunha vila de grande tradición como é Anllóns, non? Pois pues sí, estamos celebrando as xornadas anuais de campas e campaneiros aquí no Concello de Ponteceso, pero na parroquia de Anllóns, onde cantou Eduardo Pondal, ¿no? As nosas campas de Anllóns. Pois, bueno, pois felicitacións por a parte que che toca, porque os Chichisos acaban de publicar precisamente un libro con un CD relacionado precisamente coas campas, non? Sí. Sí, acabamos de publicar este traballo, ¿no? Que, bueno, un achegamento ao mundo da linguaxe ás campás, bueno, unha obra divulgativa para dar a coñecer, ¿no? Esta parte do noso patrimonio sonoro e material que está desaparecendo, como era esa linguaxe das campás, de todo o mundo tamén simbólico e inmaterial, e lendario que rodea o tema das campás, e tamén o traballo dos campaneiros, que é algo que está tamén esmorecendo, ¿no? Bueno, este traballo que incluye tamén pues a transcripción de toques recollidos nestes últimos 10 anos, é un DVD que é un archivo sonoro donde viñen grabadas, ¿no? Precisamente estas mostras de toques e unha escolma de vídeos que recollen o que foron as xornadas dende o 2007 que comezaron. Estades recollendo cousas interesantísimas con respecto a todo isto. Vamos, interesantísimo. Eu agora mesmo lembro que cada primeiro domingo de mes aquí precisamente no Palacio da Generalitat faise un concerto de campás, non? Algo aquí en Cataluña hai algunhas asociacións que se dedican a relembrar parte dos toques que se fan nos povos. Non é moi corrente, pero bueno, medianamente asiduo, non? Nalgúns povos, tanto de Lleida como de Tarragona e Girona. Barcelona xa acabo de decir, no Palacio da Generalitat. Pero aí en Galicia eso non se tiña por costume. Sin embargo, o que sí é certo, e eu lembro de pequeno, que os toques das campas nos povos, nas aldeas, nos povos máis importantes que nos que vivín eu, por exemplo, Zaranova ou Cortegada de Baños ou unha aldea de Paizás, os toques eran moi específicos e ademais eran obrigados, non? Había a obriga de tocar precisamente a mediodía ou a obriga de tocar tamén a medianoite ou a media tarde, me parece que tamén. Bueno, e despois cando había algún incendio ou cando había algunha morte, que tamén había que diferenciar unha morte dunha muller ou unha morte dun home, non? Eso continúa, eso foi que vos recollestes ou moito máis aínda? Sí, vamos a ver, o código, non, é unha auténtica linguaxe de comunicación, non? As campás usáronse non só para indicar distintos, digamos, cerimonias religiosas, non, cristiás ou momentos vinculados á liturxia, sino tamén para comunicar os distintos bueno, sucesos da vida, nacementos, mortes, bautismos, a necesidade de reunir a toda a vila, os veciños, pues, cando había un incendio, un lume, algún tipo de peligro, un traballo comunal, ¿no? Incluso, bueno, eso como reloxo, como dís, ¿no? Ese toque de alba, al mediodía, o toque de ángelus al mediodía, e o toque tamén pola noite, ¿no? Que indicaba o fin das labores, a hora de recollerse para casa. Bueno, pues moitos destes toques aínda siguen vivos, ¿no? Pero outros pues foron perdendo a súa función e foron desaparecendo, ¿no? Entre outras cousas tamén, porque sobre todo a xente nova pues esqueceu ou non chegou a aprender, ¿no? O significado deste código. Despois tamén o proceso de automatización das campás, ¿no? Pues tamén está facendo que estas cousas pues vayan desaparecendo, pero ainda continúan moitos destes toques vivos, ¿no? E donde aí tamén está a destreza, a calidade de interpretación do campaneiro, claro, sí, exactamente. É un traballo moi esclavo, porque require estar pues sempre disposto, ¿no? Aí non hai vacación, se hai unha morte, pues hai que anunciarla. Era unha linguaxe moi elaborada, moi sutil, como dís, capaz de diferenciar pues o falecido era home, muller, neno, incluso a condición social, o estado civil. Si estaba soltero, casado. Sí. Podía ser chegar a ese tipo de especificar, ¿no? Pokémon, sí, para luchar contra o rayo, ¿no? O sea, que acampar tamén ten ese poder, es conxurador. Normalmente son campaneiros, non hai campaneiras? Sí, sí, hai campaneiras tamén, ¿no? Sí. Que pasa, normalmente quien facía función de campaneiro moitas veces era o San Cristán, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, moitos eran homens, pero sí, hai mulleres campaneiras, incluso aquí en Galicia en día hai campaneiros desde 8 anos, de 20 anos, xente nova, desde terceira xeración, ¿no? que mantén a tradición, ¿no? Pero tamén é curioso porque a percepción de este patrimonio, ¿no? Este patrimonio material non é o mesmo no campo que na cidade, ¿no? Hai cidades europeas que incluso sacaron normativas para prohibir o toque as campás, alegando pues cuestións de contaminación acústica, que é como contaminación acústica, algo que forma parte do patrimonio inmaterial, ¿no? Sonoro, pois pues, é un pouco sin sentido, pero bueno, eso que amosa esa falta de comprensión que lo que supón o legado cultural de un pouco. Sí, claro. Eu lembro precisamente ali Cortegada de Baños, pois pues, é un val, non? E entón está en frente vino de Rivadavia e toda esa cola de zona, pois pues, acórdome si sí, precisamente cando había unha tormenta grandísima e tal, pois pues, non solamente eran as campanas, sino tamén con bombos, tamén facían barullo, o sea, facían sonoridade, non? Con bombos grandísimos, bombos sí, que sí. Había que eu recordo na miña parroquia como se tocaba como se tocaba a campa, además como está metida como ben dice este, como se fora un bal, sonaba de outro xeito. Sí, claro. Non sei se eso tamén está recollido o asunto de esa sonoridade de con outros instrumentos que non é solamente o da campana. Sí, a ver, eu dedico no libro un capítulo que se chama As campas no imaginario popular, ¿no? Sí. Lo que falamos de ese poder esconsurador dos sinos, das campás, ¿no? Das campás, tamén, en este caso, como falades, dos grandes tambores, ¿no? Esas treboadas, esos folións da montaña, que ten, que eso que explica tamén a súa participación no entroido, ¿no? Neste tempo do entroido que marca, pois, a chegada, o fin da invernía, e a chegada da primavera, donde é necesario escorrentar as pebras para favorecer o renacemento da terra, ¿no? E da natureza, pois aí cobran a presenza todos estes bombos, con ese son telúrico, esconsurador, igual que as chocas, os chocallos, as esquilas, que portan a maior parte destas figuras, destes auténticos oficiantes do noso entroido tradicional. Entón, eso ten esa relación directa, ¿no? Co poder do son para esconsurar, pois, tormentas, o mal, as cebras, o maligno, o calquer outro perigo, ¿no? Sí. Porque supoño que tendrá algunha anécdota do mellor de o mellor recolleita algunha anécdota de o mellor rapaces que están xunto á igrexa xogando tal, e lles dá por tocar a campá, non? Sí, bueno, que non fixo eso, non? Sí. Sobre todo estas campaniles, non? Ou estas pequenas espadanas de das capelas pequenas que se tocan dende fora, porque hai moitos xestos de tanxer, non? Sí. Dentro do campanario, pois pues, arriba baixo, entón cando está a corda colgando, pois pues, bueno, sempre é habitual que non te han tocado, non? Claro, de tirar, non? Da caída, claro. Porque eu recordo nunha aldea de onde veu miña nai, pois chegaron un día, non sei, chegou a maestra da escola que quería coñecer a xente, quería, en fin, presentarse como a que era a mestra que iba a dar a escola, non? E dice, pero e que a xente non se reúne, non se xunta, tal como hai que facer? E ela dixo, pois moi fácil, estaba ali o pé da capela que había, colle a toca de campá e salían cois con mantillas e todo. Claro, chamando a rebato, ¿no? A claro. Para presentar o pueblo, cando había unha emerxencia, pues facíase ese toque, ¿no? De feito, nós, cando empezamos con as xornadas, sempre notificamos unhas semanas antes, pues, pedimos, yo creo, que o notifique na misa, que ponemos cartéis, porque senón a xente pode volverse tola. Feito, claro, que é o que está pasando, ¿no? Xente que non está enterada, de repente, escoita que chaman a morto. A continuación, chaman a misa, despois chaman a lume, dentro, pero que pasa aquí, volvese todo o campanet. Claro, porque facemos unha demostración de toques, sí, incluso sí, despois a xente pode, eso que chamamos campanario aberto, subir e aprender co campaneiro, pues, a interpretar e a ter esa posibilidad de tanxer os sinos, non? Porque é moi diferente un toque dos outros, se estás un pouquinho atento, notas esa diferenza cando é pa misa, cando é pa lume, cando é, non sei, dunha, anunciando unha boda, en fin, unha romería. Sí, están perfectamente codificados, porque si non sería imposible entender, ¿no? Sí, claro. Incluso hai matices locais, claro. Incluso o toque de morto, pues sabemos que varía según se si a vocación parroquial é un santo ou unha santa, sí. Y entón, o que nun sitio de home, noutro sitio de muller, según o tipo de vocación. Cada campanello tamén ten o seu toque especial, xeito de tocar, ¿no? Porque, claro, eso que se perde coa automatización, perdes esa sensibilidade do campanello, que ten en conta, pois, a climatoloxía, a humidade, ¿no? Porque estamos, antes de todo, un instrumento musical, por lo tanto, requiere unha interpretación, ¿no? Y eso que un bo campanello, pois, sabe facer, adaptándose, pois, para que o son chegue, non chegue, darlle o seu toque especial. Sí, sí. Claro que cada localidade pode ter unha determinada fórmula especial, aínda que son moi semellantes e parecidos os toques, tanto de morte como como da misa ou repicar o día de festa, por exemplo, non? Poden ser bastante semellantes. Pero tamén dependen de si hai dúas, tres ou catro campás no campanario, non? Claro, non é o mesmo unha súa campá que a capacidade que tens de comunicar pois con dúas campás ou con catro, incluso a veces se require a execución de dous campaneiros, ¿no? Sí, por exemplo, cando son catro campás, pois bueno, a combinación é moito máis ampla e os matices que podes chegar a transmitir tamén, non? Entón, bueno, non é o mesmo tocar a campá dende fora do campanario, pois con un facer repique manual coa axuda unha corda, o repique manual movendo directamente o badalo no campanario, que o que chamamos o bandeo, ¿no? Que se menea directamente a campá e o seu movimento o que fai que se golpee co badalo interior, ou incluso de que chaman botar a campá sobo o volteo, ¿no? Sí, que algúns teñen un eixo para poder movelas fácilmente, outros teñen o eixo ese, ¿no? Claro. As que están fixas, pois a única forma de tanxelas é movendo o badalo, ven accionando con a corda tal, pero normalmente as campás levan unha parte superior, un xugo, que é onde vai enganchado na estrutura do campanario, e eso permite incluso darlle o volteo completo, darlle a volta completa a campá, ¿no? Hai lugares na Península Ibérica onde este tipo de toque facía esto de botar as campás ao voo, facía o campaneiro montándose arriba da campá e meneando, moi perigoso, hubo casos recientes de morte por sair disparado o campaneiro, claro. Bueno, este traballo está publicado, é un libro, non? A linguaxe das campás, etnografía dos sinos, de Rafael Quintía e Rosalía Rodríguez, que van acompañado dun DVD con audios e vídeos, non? Precisamente de e da Asociación Chichixos, non? Sí, claro, eu pertenzo, non, a Asociación Chichixos tamén, que é un grupo de música tradicional e que somos unha asociación cultural dedicada básicamente a facer actividades de divulgación relacionada co patrimonio musical, ¿no? Galego, e é a propia asociación que financiou e publicou este traballo, porque, bueno, un traballo que desenvolvimos o adeiro das actividades, ¿no? En donde, bueno, eu fago todo esta chega, ¿no? Esta chega divulgativa, e donde se incluye tamén o traballo da miña compañeira Rosalía Rodríguez, da transcripción daqueles toques que fomos recollendo, ¿no? nas distintas parroquias donde se celebraron estas xornadas nos últimos 10 anos, ¿no? Entón, aparte de explicar toda esa linguaxe, os distintos toques, ¿no? De un xeito general, pois ten esa transcripción, da descripción de cada toque concreto en cada unha destas parroquias, para ver precisamente esas particularidades, esos xeitos propios de tocar en cada sitio. Después, por supuesto, ese DVD con grabaciones de Joan Chir, que es un etnomusicólogo que pertenecía al colectivo Escoitar.org, que es un trabajo de recogida de mapeo sonoro, ¿no? De Galicia, que colaboraban con nosotros, y los vídeos, ¿no? que reciben un poco, que fueron estacionadas, que son obra de otra compañera, Musa Leve, ¿no? Entonces, bueno, todo eso junto, pues, llegamos en este trabajo. Como poden mercalo os nosos ointes ou aqueles interesados? Como hai que facer? Hai que meterse nunha páxina determinada ou mandar pedilo a unha... A ver, claro, a distribución vai ser local, ¿no? Sobre todo aquí no noso ámbito, pero a mellor forma de pedilo, que non sei xa Galicia ou da zona de Pontevedra, basicamente, é pedilo por email. Ven a través do noso blog, chichisos.wordpress.com, ou máis fácil é mandando un correo a chichisos@yahoo.es, entón, ¿no? Mandamos yo por correo a quien queda, a lo pago, sin ningún problema. Chichisos.es, que seguro que si se ponen en internet buscan Chichisos, ya aparece. Chichisos en internet, hay o noso blog, claro, que ahí teñen o email de contacto sin problema, o si contactan conmigo, si ponen Rafael Quintilla en internet, también ya se irá a meu blog, y a través de meu blog también pueden contactar. Sí, un blog que además ten moitísimas cousas interesantes, o Boza Panda, ¿verdad? Sí, a sombra de Boza Panda. Exacto. Bueno, que además cousas ten interesantes. Precisamente ese otro día estábamos a piques de chamarvos precisamente por o traballo que estades a facer, posto que cando aconteceron eses, malfadados incendios que sí. Pois tiñades moitísimo traballo, moitísima intervención, non solamente nesas actividades, por exemplo, 21 de outubro, démonos conta de que te fadabades aí cos bombeiros, que teremos que buscar outro momento e outra ocasión para poder falar contigo, que nos informe sobre as propostas e cousas que teñen previsto despois deste gran desastre que tivemos en Galicia. Pois, cando querades, falamos de eso, porque, bueno, son membro da Xunta Rectora dunha das comunidades montes pioneiras en Galicia, que é Salcedo, precisamente na eliminación de especies invasoras e na recuperación da masa forestal autóctona e da posta en valor do patrimonio cultural e arqueolóxico, que está moi, moi relacionado con montes comunais, e, bueno, podemos falar da problemática de como debería ser, non, a visión de futuro que debemos ter sobre os nosos montes. Sí, que además hay que tener conciencia. Yo creo que habrá que darle publicidad y habrá que trabajar muchísimo en ese aspecto. No solamente es para lo que tienen que prever todos los propietarios de esas comunidades de montes, sino también para los propios nenos. Cuido que debería haber parte de una asignatura de ensino para involucrar a los nenos y que saiban que la naturaleza es el futuro de ellos, ¿no? Sí, es fundamental, pues eso. A meter yo máis novos, pois, esa necesidade, ¿no?, da conservación da natureza, do noso patrimonio natural, claro, material, arqueolóxico, histórico, ¿no?, que nos configura como somos. Sí, porque eses medios que adoctrinan, casi por así decir, as masas, porque as mentiras que contan non son precisamente as que máis axudan a que os rapaces se conciencien con respecto a que a natureza nos pode ofrecer, non? Mm-hmm. Sí, veos os tempos de intoxicación masiva moi, moi perigosos. Sí. Bueno, pois que nada, que temos que felicitarte, bueno, felicitarvos a ti en particular, Rafa, por ese traballo tan extraordinario que levades adiante, non solamente por recollida do noso patrimonio, que ademais isto consideras, vamos, para non ser a historia, non, para os rapaces, porque isto vaise perdendo. Pois sí, ese é o problema, non? Por eso para nos é moi interesante, pois, que participen nenos nestas xornadas. Hoxe subiron moitos rapaces de 9 anos ao campanario a tocar, ter esa experiencia, non? Claro. Esa lembranza e esa conexión tamén coas súas raíces, coa súa cultura máis ancestral. Non quería esquecerme, quería relembrar precisamente un feito especial, específico, que ademais non o topei en moitísimos sitios, non o topei na ermita da Virxe dos Xures. Todas as persoas que suben ali, que pois teñen como costume a subir ao campanario e tocar as campás para avisar a todo o pobo ou a zona que colindante de que están visitando aquel lugar. É dicir, cualquer sonido que se fai, uh-huh, cando chegan ali arriba, parece que é como a obriga do visitante, pois, pues, tocar a campá, non? Tocar a campá, dun xeito ou doutro, para tocar as campás. Son dúas, hai que subir, pero non é moi corriente, non? Non, a ver, as campás teñen poder. Bueno, ese lugar que citas, ¿no? De Xurés, espectacular. Unha zona, por desgracia, moi castigada tamén, esta vaga de Lumes, son dos lugares de maior valor ecolóxico, ¿no? De Galicia. Pero sí, hai campás que adquiren incluso ese poder, ¿no? Hai unha coñecida aquí na zona de Coruña, cerca, sí. De Espenuca, que é un campán, aspecto de espadana, de campanario exento, e esa campá tiña propiedades favorecedoras da fertilidade. As mulleres iban a tocar a campá da Espenuca, a tocar o seu malalo e a tocar directamente esta campá, pensando, tiñan problemas para procrear, pensando que ¿no? tocar ese objeto sagrado, mágico, pues favorecería pues a fertilidade. Hai campás que se tocaron para esconchurar as bruxas, ¿no? Sí. Hai campás campás presentes nas lendas, todas as lendas de cidades asolagadas en Galicia, pois sempre hai un día do ano, pois normalmente a noite de San Xoán, onde aínda se poden escuchar as campás de esa cidade xa desaparecida, ¿no? A campá representa a vila, a aldea, ¿no? a comunidade, e aínda escoita o tesouro dos mouros en forma de campás de ouro que saen do fondo de pozos, de lagos e de lagos, e bueno, é un mundo fascinante, todo o que envolve, non, o carácter simbólico e todo este patrimonio inmaterial, neste caso relacionado co mundo máis mitológico e lendario que teñen as campás tamén. Pois, non sei, faisenos curta a conversa, agradabilísima, pero claro, a radio pues, obríganos a manter tamén un horario pues demasiado estricto, yo que queremos bueno, pues non perder este contacto contigo, en outro momento voltamos outra vez a incomodarte para que nos des outra lección. Cando querades, sabes que non me incomodo, vos tocar esa campa, chamar esa arrebato e falamos. Pues muy bien, Rafa. Tocamos otro tipo de campa. Muy bien. Pues daquela intentaremos ter no noso poder precisamente ese traballo que tendes para poder amenizalo tamén xunto con nosa conversa, non? E ir poñendo de vez en cando algún deses audios. Bueno, perfecto. Agradecemosche moitísimo a atención que tiveches hoxe connosco e hasta outro momento, que teñades unha feliz semana. Igualmente, unha aperta. Despedimos a Rafa con música e daqui a pouquiño pues voltamos outra vez a Galicia. Vivimos na opulencia, a miseria reina caro. Mientras dilapidamos hoyos inmensos mirándonos, non é Burundi, nem Zaire, nem Sudán. Son xentes humildes das nosas cidades, das nosas chabolas e arrabais. Gasto en armas, destrucción, esa é a nosa solución.